صلی الصلوات به حضور مجاهدن ترمذی شریف جلد اول لګوره باب دې په بیان دا کی چراغ دی دي چې بشک نبی رسول الله منو کول منو په یو د سبانی په یو د سبانی ګن منو کړی دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یتوضو لکل صلاة او دس بکل دہر مزدفارا استحباباً بے دہر مزدفارا نوے او دس کولو فلما کان عام الفتح کلش و اکال دفتح دمکی مکرمی صلت صلوات كلها منزنك المنزنتون بوضوء واحد فيوض اسباني ومسها على خفيه مذك وفموزو فقال عمر عمر رضي الله عنه وارتويلي انك فانتشن بشكت شيطا كاركو دیوشید اللہ حبیبہ لم تکن فالتہو نمیت چتا صدا کار کرو مکی خم مدہ سے نکل قال عمدا فالتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازن مدہ سے اکن دبیان جواب دفارا چپا یو دس پن زمن جنم کیگی کسو کولشی پہ او موضوع باندې مثم سنت طریقه دا نذور منذنا پيومو پيو د سمجه دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قاسم عن سفيان الثوري وزاد فيه اپدی کی دال خازن سوا کنی توضع مرتن مرتن او دس اکڑو یو یو کارتن اندام نوین زنیو باب دا بیان جواز دپا قال ورآ سفیان سوری وحاب الحدیثا روایت کے سفیان سوری رحم اللہ رضی حدیث محارب ابن تسارنا اغد سلیمان ابن بریدنا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چبیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانو یتوضو لکل صلات چودت بے کل استحبابا دہر مزدفارا نہر مزلک سکنے اودت کئی مستحب دے خواجب نرے ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة نبي رحمه الله قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دفاع عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وَهَذَا عَدَاكُمْ حَدِيثِ مُرْسَلِ اَتَّحْدِ دَ حَدِيثِ دَ وَكِيعْنَا دَ مُرْسَلِ اَتَّحْدِ عمل ولا هذا عمل فضيل فنزد اهل العلم انه يصل الصلوات بوضوء واحد شبيشت دارت مزبق منزن فيودس ما لم يحدث ترسو شبيودس شريني وكان بعضهم او بعض الامان يتوزو لكل صلاة او دس کئی هر مست استحبابا نمستحب کو خود دیکھ سو کولی شیر مزلا او دس او دس دفاق او دس کئی و ارادت الفضلی او دفاق ارادی دفضیلت ایتا او دس تا نداری دفاق او دس کے دفاق کمیت یا تو جدا معصوم دی مزلا نوے او دس کو لکه د نیمه او دس یو لوی حنوی نو مستحب خو دی خو که په یو دس پنځه مونځونه څوک کوي نو هم دا درست او جایز دی ویروا عن الافریقی عن ابی حذیفه روایت شوی د افریقی نا د ابی حذیفه رحمه الله نا سید ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت نقل کوي چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی من توضع آدھا تحرن چاچی او دسو کو پپا کئی پاک دیا دے او دسو کو او پدغا مختی او دسی سے کلی بعد او لماو دکلی کیا شوی او دس کئی نی پی تلاوتو کنی نفلو کنی ذکرو کو بیا او دس کئی نداخل سے طریقہ نا دیا خواستی او بزایا کئی وقت زایا کئی نا او دس دیو کو پاگی دسی محنتو کو سخواری بادت دیو کو او یو سات پس بیا نوی او دس کے نو بیا تھی ثواب جوڑی گی نو چاہت او دس کو پپا کئی کتب اللہ لہو بیہی عشر حسنات اگلی کی اللہ دلر پدی لسنے کئی وہاں اسناد ضعیف دا اسناد کمزور ہے او بلی باب کی حدیث دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ممانا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ الظہر و ناصر مجھے کڑے و دماغ سخن و ماجی گردی اوزو ان واحد پیو او دس دوار منزون کلیو پیو او دس دوار منزون کلیو باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد باب ته بیان د او د سکول کې د سړي او د خځې کې د یو لوخنا خپل محارم دي چې شرعا هغه خپل محارم کې د خپل بیوي ده منځ کې یو لوخ پروت دی او شریک او دس کوي فبی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينا عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثتني ميمونة ويما تحديث بان قدر ميمون رضي الله تعالى عنها هذا ما سوى ابن عباس رضي الله عنهما ميمونة بنت الحارث او دا عباس بن عباس رضی اللہ عنہ مور و ام الفضل بنت الحارث تا دوار اخوین دی نو دے ماسی و میمونہ رضی اللہ عنہ قالت میمونہ رضی اللہ عنہ و ابن نبی علیہ السلام بی بی دا کنت و یوم از آبتا سیلو چه غسل بکولو انما و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نائن واحد دیو لوخنا او دا غسل بو من الجنابت دا جنابتنا او اکو دا حدیث تاسو تا مشکات شریف کی تیر دی دا دیو لوخنا نبی علیہ السلام و السلام او دا بی بی مبارکی غسل کولو امام ابو عیسیٰ دا حدیث حسن صحیح وهو قول عامة الفقهاء دا قول دا عام فقهاء چی او دفع غسل دا سری او دا خضر یو لوخی دا جائز دے فا اجماع دا مسلمان آدھو الله ذات چې باط نشي یاته سیر رجل والمرأه غسل کی سره او دا خدای نه نه هیوا هی دی وجودنا قال او فی غاب نبی پدې باط کې روایت د علی رضی الله عنه نا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او انس رضی اللہ عنہ او ام ہانے ان رضی اللہ تعالی عنہا او ام سبیہ الجہنیہ د دین روایت سے رضی اللہ تعالی عنہا او ام سلمہ رضی اللہ عنہا او ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عيسى ابو ساوي وابو الشعفاء نند دو جابر ابن زهر جابر ابن زهر نو پدی کی دا مسئلہ او تھا چیدیو لوخی نک خضا خام دو دا سو غسل کئی نو دا جائی دیو پدی کی سنارا واوالی نشتا باب ما جاء في كراهيه فضل طهور المراه باب سے فرمان دا کی خراب دی دی پر مکروہ وان د سی وائی طهور المراه چه دی دا او د سو پاکوار نه کم زیاتو بو پاتشی ندا مکروہ تنزیه ای وای دا حضور پر طبیعت کی د نارینو په نسبت پاکواله کم ده نو کدی دی یو بل په پاتې شو بوبانی دی یو بل په پاتې شو بوبانی او د کئ د جهز ده خدا دې چې د خزي په پاتې شو بوبانی او د مکروه تنزیه ده مکروه تنزیه ده روایات کی گورا مختلف روایات راوی را حدیث وارو ان بیا منور حدیث وارو وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا وکیونا سفیانا عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار دیو شدید بنی غفار صحابی دے جہالت دے صحابی کی پتینے لگی ضرر نہ رسائے اعاقل ابن حضر رحم اللہ دا رجل من بنی غفار چوک دے حکم ابن عمر رضی اللہ قال دے وائنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرد اللہ حبیب جد کراہت تنزیحی وے عن فضل طہور المرآ دا حقی وائی او دست و بود زنان اونا اے اخذ او دست کو اپلوتا و لوسی کی سوائی و بفاتش وی ند اللہ حبیب دزین امنا کری پا کراحت تنزیحی سرا او پر ابن ماجر کی حدیث دا سرا کلے لابل ابن سرجس رضی اللہ عنہ ہونا سرجس وی مرکر نبی علیہ السلام چه غسل کی سرے پسیوائی او دس و بود خزی او خز پسیوائی او دس و بود سری ولیکن اسران جمیعا دوار دیولوح نلت بکولشی درد یو حدیث تابو داود نسائی سری کی دا سب را بدیدی چه منع شوی چه غسل دیو کی خضا پسی وائی و بود او دست دا غسل دا سڑی او سڑی دیو کی پسی وائی و بود و زنانا ولی اغتر سا جنی اندوار دیو زیبت دکی او غسل و او دست دکی ندا حدیث تی دا منعین دیو دا جوازن دی دا منعین دیو دا جوازن دی امام ابو عیسا ترمذی رحم اللہ وکرہ بعض الفقہاء مکروہ کردونے نے بعض الفقہاء الودور عادت بفضل طہور المرأة پسیوائی دا عوض ثبوت زنانا دا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ کرها فضلت و حوره و دی دوار آلمان مکروح جنلی دی پکراحت تنزیمی اغسی واو بد او بزد دی زنانا ولم یرایا دی فضل شورها برسا او دی پروان دا تتلی پسی وائی دی جوتاود دی زنانو کی سباکو دیده که گورا دی فرق کنه پا من دا او دست سو وائی دی جوتاود بوکی بعد علماء پا دی دواو کی فرق کنه دی یعنی بعد علماء لکری چی جوتا دا زنانا دا نارینا دا پارا وی مکروح دا او دا سڑی جوتا دا سڑی دا پارا یا دا زنانا دا پارا جائے دا دا مطلقا لکو دا زنانا طول عورت تے حتائی قحا دا دید آلان نو دا دید آلان جوتا سر لگی کر دام عورت تے دام سیتنا دا نو ده دین بعض علماء کراحت ذکر کرده بعض علمانو قدی اعتبار دا کراحت ذکر کرده بعض علماء لاد بھی جدا کراحت تنزیحی ده ادا عزیده که وی لگر اس تو حدیث کیا و مقال بسوریها دی لفت کی دو شعب شف ده حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبان حاسم قال سمعت ابا حاتم و ابا ورزید ابا حاتم يحدث في حديث بيان المذهب ابن عمرو الفاري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام نهى من يتوضا الرجل يوضس كي يسرى بفضل طهور المراه فسي وايدا ودس بود فزي او قال بشورها يا ولي دي فجوتي دتي امام ریفان دا حدیث حسن دے ابو حاضر نند دو سوادت ابن عاصم اولی محمد ابن بشار قفل حدیث کینہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیت وزار رجل چودس دن کی سرے بے فضل توہور المرعتی تسیر وائدہ دشبود زنانا او قال بسوری حاضر تدلیلی ویلی ولم یشک فیه محمد ابن بشار محمد ابن بشار قدی کی شک ندے کڑے چی دلی کی اسمی فضل تحور المرحم و راب دیو دی جوتا ذکر دشتا ندا نہی محمول دفع کراحت تنزیحی ذکر دی رخت بار مناجا تو رخت کی جیزانے سکر جواب راجی کہ حضرت صلیب پہ جوتا او سڑے رکھے پہ جوتا بانے اکو باقی مندو بانی او دست کو رشی ندا کرتا